gang vi mod aften bidder, skal det belyst på din vej. Når vores grænsen i nat skal skride, venter Guds engle på dig. Skal det belyst på din aften kommer, har du en levende tro. Omvej din sjæl er i blodet tvættet, og skal for evigt du bo. Se hvor med hast våre åren rinder, snart er de sidste forbi. Skal du et hjem og en himmel finde, efter en afsluttet strid. Skal det blive lyst, når din aften kommer, har du en levende tro. Og mig din sjæl er i blodet tvættet, og skal for evigt du gå. Bæver din sjæl for den nat, som kommer, frygter du aftenens tid. Se det til Jesus, han vil dig frelse, bytte din angst med fryd. Der bliver det lys, når din aften kommer, trygt over floden du går. Og er hans hånd, som til døden elsker, lønnen og kron.